Numéro 45. Les chiffres et les nombres. 数字と数. 1. 1. 2. 2. 3. 3. 4. 4. 4. 5. 5. 6. 6. 7. 7. 7. 8. 8. 9. 9. 9. 10. 10. 11. 11. 12. 12. 13. 13. 14. 14. 14. 15. 15. 16. 16. 17. 17. 17. 18. 18. 19. 19. 19. 20. 20.